ya ni una, falla como ya ni una, que un maracuna, falla como ya ni una, que ahora pico saquirepas. Who's with me? Fire na pia. Me keep it 99 plus one mia. Leo na sufficient gear. Save ni na wana kaa mia. Ask ila mchongo na kaa mia. Utaaminia. Naanza na mabisho mjini. Kupendeza na kupiga uno ndo mnachojua ninyi. Simu na magari mnahongwa. Ila mnavyo vimba. Sijui waga mnaringia nini. Ekchongo alinitema alipofika chuo tu. Baadhi ya masela wakatukacha alipofika chuo tu. Sasa nyie wana chuo. Ukiacha hiyo miogo mnashindia kila siku. Hivi mnaringia nini. Na baadhi ya makonda ni wabishi, na kuna walinzi wanawazidi mabosi kwa ubishi. Unanunua kitu kwa hela yako, ila muuzaji anapokuvimbia sijui anaringia nini. Mpenzi wako bana tunamjua, hata watu wanaruka nao kama wote tunajua, ila tunakaa kimya kwa sababu hayatuhusu, hayatueleze unaringia nini. Fanya kama unaniona, fanya kama unaniona, tukiuma na kuna fanya kama unaniona, kaona biko za kirepa. Mtu akisha yuona mpenda umekwisha, walai yani atakupasua ilo bichwa. Na kisha atakuzungusha kama mpiga picha. Na kuna kitu utamfanya zaidi sana utajichapisha. Peter Road takutana na matrafiki. Sini lile jua tundo linafanya mastori hawataki. Maness now mtu hurumie bana, maisha bado hamjapatia. Sijui mnaringia nini. Nilikuwa najua mastaa bongo na mtonyo. Kiposti mapicha makali naonyoshea mikono. Sa mastaa wenyewe livyokuta wako hoi. Sijui waga wanaringia nini. Okay, na utakatifu so kujionesha na his. Nenda kamringia tu ibilisi. Sawa hauli kitu moto, ila mpenzi wako ye dine ikataze. Nipiga na balimi na unamkiss. Kwele kama